สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพยุคนี้สมัยนี้ถ้ามีใครมาบอกว่ามีคนตายเพราะถูกเสกหนังควายเข้าท้องหรือว่าถูกเสกตะปูเข้าไปทิ่มแทงอวัยวะภายในจนถึงแก่ความตายก็คงไม่มีใครเชื่อนอกจากไม่เชื่อแล้วยังอาจจะหัวร่อดิ้นไปซะอีกเหตุที่ไม่เชื่อก็เพราะไม่มีเหตุผลอะไรมาเป็นฐานรองรับความเชื่อได้ซึ่งโดยข้อพิสูจน์ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ย่อมเป็นไปไม่ได้ในทุกกรณีที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะมีวัตถุแปลกปลอมเช่นตะปูเศษกระดูกได้สายสินเข้าไปอยู่ในร่างกายได้โดยไม่ผ่านกรรมวิธีกลืนกินเข้าไปหรือว่าผ่าตัดแล้วก็นำวัตถุดังกล่าวใส่เข้าไปก่อนที่จะเย็บบาดแผลให้ปิดเหมือนเดิมทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้แต่ทางไสยศาสตร์สามารถพิสูจน์ว่าเป็นไปได้แล้วก็เป็นไปได้จริงๆการพิสูจน์ในข้อที่ว่ามีผู้ส่งวัตถุแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายของบุคคลอื่นด้วยเจตนาประทุษร้ายให้ถึงแก่ความตายโดยใช้อำนาจไสยศาสตร์มนต์ดำซึ่งเรียกกันว่าปล่อยคุณไสยส่งไปทำร้ายปรากฏว่าสามารถพิสูจน์ได้อย่างไม่มีข้อสงสัยบุคคลผู้ซึ่งถูกคุณไสยเข้าไปในร่างกายที่จะมายืนยันว่าพลังอำนาจคุณไสยมีจริงคือบุคคลที่ไม่เคยเชื่อถือในเรื่องไสยศาสตร์และอาถรรพ์ลึกลับใดๆทั้งสิ้นความเชื่อถือซึ่งยึดมั่นศรัทธามีเพียงประการเดียวคือพระรัตนตรัยในพระพุทธศาสนาเท่านั้นบุคคลท่านนี้ก็คือคุณประธานดวงรัตน์อดีตนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยเหตุการณ์อันพิสดารเหลือเชื่อนี้เกิดขึ้นหลังจากคุณประธานดวงรัตน์นี่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมทนายความเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2522เสร็จแล้วอีก 5-6 วันต่อมาคุณประธานก็รู้สึกปวดบริเวณช่องท้องด้านซ้ายมืออย่างไม่มีสาเหตุความเจ็บปวดรวดร้าวนี่มีอาการปวดแปรแผ่ขึ้นมาถึงหัวใจเหมือนหนึ่งมีอะไรมาบีบรัดหัวใจคุณประธานไม่เคยมีความรู้สึกไม่สบายอย่างนี้มาก่อนในชีวิตแล้วก็อาการเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างรวดเร็วเฉียบพลันยิ่งบริเวณท้องน้อยนี่แทบจะแตะต้องไม่ได้เลยเวลาขยับตัวเคลื่อนไหวจะเจ็บปวดและร้าวมาถึงหัวใจทุกครั้งจะขึ้นรถลงรถก็ต้องค่อยๆขึ้นค่อยๆลงถ้าหากผีผลามขยับตัวแรงๆความเจ็บปวดจะเล่นงานทันทีความที่เป็นคนแข็งแรงไม่เคยล้มหมอนนอนเสือเป็น10ปีทำให้คุณประธานคิดไม่ถึงว่าจะมีอาการไม่สบายมากถึงขนาดนี้ครอบครัวและพรรคพวกทราบข่าวก็แนะนำให้ไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพเพราะว่ารู้จักกับด็อกเตอร์นิพนธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมัยนั้นคุณประธานก็ตัดสินใจไปโรงพยาบาลกรุงเทพวันไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลด็อกเตอร์นิพนธ์เป็นผู้ลงมือตรวจด้วยตัวเองอย่างละเอียดเว้นแต่ไม่ได้เข้าเครื่องเอ็กซเรย์เท่านั้นเองดร.นิพนธ์ไม่พบสาเหตุของโรคและความเจ็บปวดที่ว่านี้เมื่อสอบถามเพิ่มเติมในทุกแง่ทุกมุมคุณประธานก็เล่าให้ฟังว่าก่อนนอนเนี่ยท่านจะออกกำลังกายเป็นประจำพร้อมกับแสดงท่าออกกำลังกายให้ดูดร.นิพนธ์ท่านก็สันนิษฐานว่าอาจจะมีสาเหตุเนื่องมาจากกล้ามเนื้ออักเสบก็เป็นได้เพราะว่าตรวจร่างกายทั้งหมดแล้วเป็นปกติทุกอย่างจากนั้นดร.นิพนธ์ก็ให้ยากลับไปกิน4วันครบกำหนดแล้วค่อยมาตรวจใหม่คุณประธานกลับมากินยาที่หมอใหญ่สั่งคือเช้ากลางวันเย็นและก่อนนอนครบถ้วนแต่ว่าอาการก็ไม่ทุเลาลงเลยยิ่งกว่านั้นรู้สึกว่าไอ้อาการเจ็บปวดนี่ดูมันจะเลวร้ายหนักกว่าเก่าเข้าไปอีกถึงขนาดเวลานอนก็นอนราบๆไม่ได้เพราะมันปวดเสียดลำตัวซีกซ้ายอย่างสาหัสต้องใช้หมอนวางตรงหน้าขาแล้วก็นั่งฟุบตัวลงไปหลับแต่เจ้าโรคประหลาดนี้มันออกจะพิลึกอยู่เพราะว่าบางเวลาก็จะหายไปเฉยๆคือไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรเลยจะบิดตัวเคลื่อนไหวยังไงความเจ็บปวดก็ไม่มีเหมือนกับไม่เคยเป็นอะไรมาก่อนแต่พอจะเกิดปวดขึ้นมานี่ก็เกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันทีหลายวันต่อมาก็มีเพื่อนมาเยี่ยมแล้วชวนไปกินข้าวนอกบ้านร้านอาหารก็อยู่บริเวณหน้าโรงเรียนเตรียมทหารใกล้ๆกับร้านอาหารชายทะเลจันเพนแถวๆสวนลุมนะครับระหว่างที่กำลังทานอาหารเนี่ยเพื่อนก็สังเกตเห็นคุณประธานมีกิริยาไม่สบาย เนื่องจากความเจ็บปวดเริ่มเล่นงานอีกก็สอบถามว่าเป็นอะไรคุณประธานก็เล่าให้ฟังแล้วก็บอกว่าไปหาแพทย์แล้วแพทย์ให้ยามากินก็ไม่ทุเลาแม้แต่น้อยเพื่อนก็ลงความเห็นว่าเมื่อรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันไม่หายก็น่าจะลองรักษาทางไสยศาสตร์ดูบ้างเพื่อนก็บอกว่าเขารู้จักอาจารย์ทางไสยศาสตร์คนหนึ่งอยู่ไม่ไกลจากร้านอาหารที่กำลังรับประทานอาหารกันอยู่นั่นแหละหากตกลงยอมไปรักษาเขาก็จะพาไปคุณประธานเล่าว่าผมจำได้แม่นว่าวันนั้นเป็นวันศุกร์ที่2มีนาคม2522วันนั้นเห็นจะเป็นกุศลผลบุญของผมที่เคยที่เอ่ยปากตอบตกลงกับเพื่อนว่าจะยอมไปรักษาทางไสยศาสตร์เพราะว่ามันทำยังไงก็ไม่หายจากความเจ็บปวดก็ลองดูหนทางนี้ก็ไม่เห็นเสียหายอะไรถึงแม้ว่าตัวผมจะไม่เลื่อมใสเชื่อถือในทางไสยศาสตร์มาก่อนแต่ก็ไม่มีหนทางไหนที่ดีกว่านี้แล้วพอกินข้าวเสร็จเพื่อนก็ขับรถพาไปที่ซอยสวนพลูซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านอาจารย์คนที่ว่านี้คุณประธานเล่าว่าเพื่อนขับรถพาไปถึงหน้าบ้านอาจารย์ซึ่งมีชื่อว่าโสมทัศน์เมื่อจอดรถไว้เรียบร้อยก็พาเข้าไปในบ้านภายในบ้านก็มีผู้สูงอายุนั่งพับเพียบอยู่หลายคนเพื่อนก็พาคุณประธานเข้าไปใกล้ๆอาจารย์สมทัศน์ซึ่งนั่งอยู่แล้วก็เล่าให้อาจารย์สมทัศน์ฟังว่าที่พาคุณประธานมาพบเนื่องจากกำลังมีเรื่องเดือดร้อนยังไม่ทันที่เพื่อนหรือว่าคุณประธานจะเล่ารายละเอียดออกไปสายตาที่อาจารย์ก็มองมายังคุณประธานเหมือนกับรู้แล้วว่าคุณประธานเดือดร้อนด้วยเรื่องอะไรอาจารย์สมทัศน์ก็เอื้อมมือไปแตะที่สีข้างด้านซ้ายของคุณประธานเหมือนก็รู้ล่วงหน้ามาแล้วว่าร่างกายส่วนนั้นผิดปกติทันทีที่มืออาจารย์แตะถูกสีข้างท่านก็ถึงกับสะดุ้งสีหน้าเครียดขึ้นมาทันทีส่วนคุณประธานก็ร้องโอยออกมาเต็มเสียงเพราะความเจ็บปวดพุ่งขึ้นมาในพริบตามันเจ็บแป๊บเข้าหัวใจไม่ผิดกับโดนไฟฟ้าช็อตอาจารย์ท่านก็ถอนมือออกไปเสร็จแล้วก็พึมพำบอกว่าน ี่เขาเล่นกันรุนแรงถึงขนาดนี้นะทำไมที่ใจคอโหดร้ายขนาดนี้ จากนั้นท่านก็หันไปพูดกับคุณประธานบอกว่าเดี๋ยวคุณประธานคุณยังออกจากบ้านผมไม่ได้นะคุณโดนทำอย่างหนักแล้วก็รุนแรงมากเขากำหนดชะตากรรมของคุณไว้แล้วด้วยเวลานั้นความเจ็บปวดเล่นงานคุณประธานจนแทบจะขาดใจเสียให้ได้เมื่ออาจารย์บอกให้อยู่ก่อนรอก่อนก็จำต้องรอก็ลุกขึ้นเดินไปนั่งพักที่เก้าอี้แบบเอกเนกคือครึ่งนั่งครึ่งนอนเพราะว่าได้นั่งท่านี้ก็รู้สึกว่าความเจ็บปวดค่อยคลายลงได้บ้างเวลานั้นย่ำค่ำแล้วกว่าผู้ที่มาหาอาจารย์จะทยอยกลับหมดก็เป็นเวลามืดสนิทอาจารย์ก็บอกคุณประธานบอกว่าคราวนี้ถึงตาคุณประธานแล้วเดี๋ยวต้องรดน้ำมนต์ก่อนจากนั้นอาจารย์สมทัศน์ก็สั่งให้ลูกศิษย์ไปนำผ้าขาวม้ามาให้คุณประธานผลัดหลังจากผลัดผ้ามานุ่งผ้าขาวม้าเรียบร้อยก็ให้ไปนั่งบนกระดาน3แผ่นสำหรับอาบน้ำมนต์อาจารย์ก็บอกกับคุณประธานบอกว่าคุณยังโชคดีอยู่มากนะเพราะมาทันเวลาเขากำหนดวันดับของคุณไว้แล้วถ้าคุณมาช้าแก้ไม่ทันคุณก็หมดอายุในวันพุธนี่แหละคุณประธานได้ยินอาจารย์สมทัศน์พูดอย่างนั้นก็เกิดความรู้สึกเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งไม่เข้าใจว่ามีใครประทุษร้ายจะทำให้ถึงตายแหละอะไรคือสิ่งที่จะทำให้สิ้นชีวิตได้แต่ว่าจะดื้อรั้นคัดค้านว่าไม่จริงเป็นไปไม่ได้ก็คงปฏิเสธไม่ลงเพราะความเจ็บปวดที่มันทิ่มแทงอยู่ในตัวนี่มันยืนยันว่ามันเป็นความจริงอาจารย์สมทัศน์ก็ขึ้นไปทำพิธีที่ข้างบนส่วนคุณประธานก็นั่งเหยียดขารออยู่บนแผ่นกระดาน3แผ่นที่วางไว้ที่นอกชานสักครู่หนึ่งอาจารย์ก็เดินลงมามีเด็กคนหนึ่งอุ้มประคองขันน้ำมนต์ขนาดใหญ่ตามลงมาด้วยเสร็จแล้วอาจารย์ก็ขึ้นไปยืนบนม้านั่งหินซึ่งอยู่ติดกับคุณประธานเนี่ยใช้ขันเล็กๆตักน้ำมนต์ในขันใหญ่ราดรดคุณประธานตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าไปเรื่อยๆระหว่างนั้นท่านก็บริกรรมคาถาตลอดเวลาขณะที่อาจารย์กำลังรดน้ำมนต์คุณประธานรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวตรงสีข้างที่ว่าเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนแทบจะทนไม่ไหวประมาณว่าน้ำมนต์ในขันใหญ่คงจะเกือบหมดอาจารย์ก็ลงจากม้านั่งหินแล้วก็ทรุดตัวลงนั่ง ใช้มือจับตรงสีข้างคุณประธานเสร็จแล้วก็เรียกให้ทุกคนที่ล้อมดูเหตุการณ์อยู่ให้เข้ามาใกล้ๆใครอยากดูก็เข้ามาเร็วครับเพื่อนคุณประธานแล้วก็ทุกคนก็รีบเข้ามามุงดูใกล้ๆก็เห็นปลายตะปูขนาดใหญ่แทงทะลุผิวเนื้อตรงสีข้างออกมาสิ่งที่ผุดโผล่แทงทะลุผิวหนังตรงสีข้างของคุณประธานคือตะปูเหล็กเก่าๆมีสนิมจับเครอะเป็นตะปูขนาด3นิ้วทุกคนรวมทั้งเพื่อนของคุณประธานก็ได้ประจักษ์แก่สายตาพร้อมกันหมดอาจารย์ก็ใช้มือดึงตะปูตัวนั้นจะให้หลุดออกมาแต่ว่ามันก็ไม่ยอมหลุดออกมาง่ายๆแม้ว่าจะพยายามดึงยังไงมันก็ยังฝังตัวคาเนื้ออยู่อย่างนั้นขณะที่อาจารย์จับตะปูดึงสุดแรงคุณประธานเล่าว่ารู้สึกเจ็บปวดแทบขาดใจมันเจ็บปวดจนทนไม่ไหวถึงก็ร้องลั่นออกมาสุดเสียงอย่างไม่อายกันละอาจารย์เห็นตะปูอาถรรพ์ตรึงแน่นอย่างนั้นท่านก็เรียกลูกศิษย์เอกของท่านซึ่งเป็นนายตำรวจคนหนึ่งให้รีบขึ้นไปเอาขันน้ำมนต์บนบ้านลงมาเร็วๆศิษย์คนนั้นก็รีบไปตามคำสั่งแต่ไปหยิบขันน้ำมนต์มาผิดใบอาจารย์ก็ดุว่าไปเอามาผิดเดี๋ยวถ้ามันหนีกลับเข้าไปอีกก็ตายกันพอดีลูกศิษย์คนเก่าก็กลับขึ้นไปเอาขันน้ำมนต์ใบใหม่ลงมาพออาจารย์ได้ขันน้ำมนต์ที่ถูกต้องแล้วท่านก็บริกรรมคาถาแล้วรดน้ำมนต์ให้คุณประธานไปเรื่อยๆโดยให้ศิษย์คนหนึ่งเป็นคนดึงตะปูแทนคราวนี้การดึงตะปูออกจากร่างคุณประธานเป็นไปโดยง่ายสำหรับคุณประธานแม้จะรู้สึกเจ็บปวดแต่ว่าไม่รุนแรงสุดขีดเหมือนกับครั้งแรกตะปูตัวที่หนึ่งหลุดออกมาแล้วอาจารย์สมทัศน์ก็ยังคงรดน้ำมนต์ร่ายพระเวทคาถาต่อไปเรื่อยๆกระทั่งตะปูตัวที่สองแทงทะลุผิวหนังออกมาใกล้ๆกับจุดที่ตะปูตัวแรกโผล่สิทธิ์ผู้ช่วยนั้นมือถอนตะปูตัวนั้นหลุดออกมาอีกพอตะปูสองตัวหลุดออกมาอาจารย์ก็ใช้สำลีชุบน้ำมนต์ปิดตรงบาดแผลเล็กๆทั้งสองจุดซึ่งเลือดไหลปรีออกมาเลือดก็หยุดไหลทันทีที่ตะปูสองตัวหลุดออกมาจากร่างกายความเจ็บปวดทรมานซึ่งคุณประธานเผชิญมาหลายวันก็หายไปยังกับปลิดทิ้งความเจ็บปวดที่หายไปเหมือนกับไม่เคยปรากฏในตัวคุณประธานมาก่อนเลยอันนี้เป็นเรื่องแปลกคุณประธานก็ไม่สามารถหาเหตุผลมาอธิบายได้แล้วก็ยิ่งไม่มีเหตุผลทุกกรณีสำหรับตะปูตัวที่สองที่เข้าไปอยู่ในร่างกายคุณประธานซึ่งอาจารย์ได้เรียกออกมาด้วยอำนาจเวทมนต์คาถาอย่างเหลือเชื่ออาจารย์ก็บอกกับคุณประธานบอกว่าคืนนี้ตอนดึกล่วงแล้วไปกว่า4ทุ่มแล้วนะดึกแล้วเดี๋ยวคุณจะแพ้แรงเอาไว้พรุ่งนี้จะเอาตะปูออกอีกมันยังไม่หมดหรอกวันเสาร์รุ่งขึ้นบังเอิญมีงานเลี้ยงฉลองตำแหน่งนายกสมาคมทนายความให้แก่คุณประธานคุณประธานก็จำเป็นต้องไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็อธิบายให้อาจารย์ทราบอาจารย์ก็เป็นห่วงก็บอกว่าถ้าวันเสาร์มาไม่ได้วันอาทิตย์เช้าต้องมาถึงนะยังไงก็ต้องมาให้ได้ต้องรีบทำพิธีกรรมให้เสร็จก่อนวันพุธอย่านอนใจเพราะว่าเขาทำคราวนี้หนักมากแล้วก็รุนแรงกะจะเอาไปถึงตายเชียวละคุณประธานก็รับคำยืนยันว่าจะรีบมาตอนเช้าวันอาทิตย์แน่นอนจากนั้นคุณประธานก็ลากลับบ้านโดยมีเพื่อนขับรถไปส่งเมื่อถึงบ้านแล้วความเจ็บปวดรวดร้าวตรงช่องอกด้านซ้ายก็หายไปลองขยับตัวเคลื่อนไหวก็ไม่ปรากฏว่ามีความรู้สึกเจ็บปวดอะไรทั้งสิ้นก็พยายามคิดทบทวนว่าผู้ประทุษร้ายส่งตะปูอาถรรพ์มาทำร้ายท่านในช่วงเวลาไหนกันแน่ครั้นเรียงลำดับเหตุการณ์ในแต่ละวันที่ผ่านมาก็พอจะได้ความกระจ่างชัดว่าหลังจากได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมทนายความไม่กี่วันก็ได้เกิดเหตุการณ์แปลกๆครั้งหนึ่งคือวันนั้นกลับมาถึงบ้านตอนเย็นก็ถอดพระที่แขวนคอไว้ในห้องพระก่อนที่จะไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ลืมกลับไปเอาพระมาแขวนตามปกติหลังจากรับประทานอาหารค่ำเรียบร้อยเวลาประมาณ2ทุ่มก็เดินไปที่สำนักงานเพื่อจะทำงานต่ออาคารสำนักงานก็อยู่ไม่ห่างจากตัวบ้านใหญ่เท่าไหร่นักขณะเดินพ้นชายคาบ้านหลังใหญ่ไปไม่กี่ก้าวก็ได้ยินเสียงแปลกๆตรงหลังคาบ้านเป็นเสียงคล้ายๆมีวัตถุอย่างหนึ่งพุ่งแหวกอากาศมาอย่างเร็วดังแซ่แล้วก็พุ่งมากระทบหลังคาดังเพี้ยตรงกับตำแหน่งที่คุณประธานหยุดยืนด้วยความสงสัยนะ เสียงแหวกอากาศและเสียงกระทบหลังคาเนี่ยดังมากเล่นนะคุณประธานตกใจสะดุ้งสุดตัวแล้วก็พลั้งปากอุทานว่าอะไรวะหลุดปากออกไปแล้วถึงได้คิดได้ว่าคนเก่าคนโบราณเขาเคยห้ามเอาไว้เวลากลางคืนหากได้ยินเสียงอะไรนี่แปลกๆห้ามเอ่ยห้ามทักเพราะถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งร้ายมันจะเข้าตัวนะทีนี้คุณประธานก็เผลอพูดทักออกไปแล้วถึงคิดได้ท่านก็เล่าบอกว่าเมื่อคิดได้ก็ด่าตัวเองว่าปากอยู่ไม่สุขเพราะเรื่องคุณไสในยุควิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าแม้ว่าตัวเองจะไม่ค่อยเชื่อถือเท่าไหร่แต่ก็ไม่ควรประมาทปากไวท่านก็บอกว่าคิดไปคิดมาผมก็ไม่ได้สนใจนึกถึงอีกเลยจนเพื่อนขับรถพาผมมาพบอาจารย์ที่ซอยสวนพลูเมื่ออาจารย์เห็นผมแล้วบอกว่าผมถูกคุณไสอย่างหนักผมถึงได้ย้อนนึกไปถึงเสียงประหลาดที่เกิดขึ้นในวันนั้นในตอนแรกนี่ผมก็ไม่นึกว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันแต่เมื่อมาโดนเข้ากับตัวเองแล้วก็เลยคิดว่าเอ๊ะคนสมัยก่อนเขายึดถือศีลสัตว์เป็นอย่างมากพูดอะไรไว้แล้วก็มักจะเป็นความจริงเมื่อเรื่องที่ไม่เคยนึกฝันว่าจะเกิดกับตัวเองมาเกิดกับผมทั้งตัวผมแล้วก็เพื่อนฝูงคนใกล้ชิดก็งงงันใหญ่เพราะว่าหาคำตอบให้กับเรื่องเหล่านี้ไม่ได้วันเสาร์ซึ่งเป็นวันงานเลี้ยงตำแหน่งนายกสมาคมทนายความของคุณประธานก็มีเพื่อนสนิทมิตรสหายมาร่วมงานรื่นเริงกันคับคั่งมากมายเพื่อนสนิทบางคนก็สังเกตเห็นคุณประธานมาออกจากซีเซียวก็สอบถามว่าไม่สบายหรือยังไงคุณประธานก็เล่าให้ฟังว่าตัวเองถูกกระทําด้วยขุนใสแบบไหนคราวนี้เพื่อนๆก็พากันล้อมฟังเรื่องแปลกประหลาดนี้บางคนก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเพราะว่าระดับคุณประธานจะเอาเรื่องงมงายไร้สาระมาพูดเล่นในย่อมเป็นไปไม่ได้แต่ว่าบางคนไม่เชื่อเอาซะเลยถึงกับหัวเราะออกมาด้วยความขบขันสรุปแล้วก็คือมีคนไม่เชื่อมากกว่าคนที่เชื่อคุณประธานก็เลยบอกว่าเอาใครอยากจะเห็นของจริงก็ไปกับผมพรุ่งนี้เช้าว่าอย่างนั้นก็มีคนรับปากว่าจะไปดูทั้งหมด6คนในจำนวนนี้ก็มีสุภาพสตรีคนเดียวคือคุณชะแล่มภรรยาของคุณอนันต์ยุวบุญที่ขอไปด้วยโดยนัดหมายไปพร้อมกันที่บ้านคุณประธานในตอนเช้าพอเช้าวันอาทิตย์เพื่อนๆทั้ง6คนก็มาตรงตามเวลาจากนั้นคุณประธานก็พาทุกคนไปยังบ้านอาจารย์สมทัศน์ที่ซอยสวนพลูไปถึง7โมงเช้าปรากฏว่าอาจารย์หลับยังไม่ตื่นก็รออยู่บางคนก็แยกย้ายไปหาอาหารเช้ารับประทานสำหรับคุณประธานไม่ทานอาหารเช้าเนื่องจากอาจารย์ห้ามไม่ให้รับประทานอะไรคอยอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าอาจารย์ตื่นพอลงจากบ้านมาพบคุณประธานกับเพื่อนๆท่านก็ทักทายเป็นอย่างดีก็ให้น้ำยาผงผสมน้ำใส่ถ้วยมาให้คุณประธานดื่มเข้าไปแล้วก็บอกว่า เดี๋ยวผมจะให้คุณกินยาคุณพระเป็นยาขับถอนกินเข้าไปแล้วพอดีพอได้มันจะขับออกมาถ้ากินเข้าไปสัก1ชั่วโมงคุณจะต้องปวดท้องนะคุณประธานกินยาเข้าไปประมาณ1ชั่วโมงก็เกิดปวดท้องจริงๆความรู้สึกปวดมวนในท้องนะเหมือนกับมีอะไรกำลังชัยในท้องแล้วก็ปวดรุนแรงมากคุณประธานก็บอกให้อาจารย์ทราบทุกระยะท่านก็ให้ไปถ่ายคุณประธานถ่ายแล้วก็ไม่เห็นมีสิ่งอะไรผิดปกติออกมาอาจารย์ก็สั่งให้ศิษย์เตรียมพระขม่าให้คุณประธานผลัดเพื่อเตรียมอาบน้ำมนต์เมื่อคุณประธานผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นนุ่งพระขม่าแล้วก็ไปนั่งคอยบนไม้กระดาน3แผ่นที่เก่าเพื่อให้อาจารย์อาบน้ำมนต์เวลานั้นก็บ่ายโมงเสร็จทีเดียวอาจารย์ก็เริ่มทำพิธีขับไล่สิ่งชั่วร้ายที่เข้ามาอยู่ในร่างกายด้วยการบริกรรมพระเวทคาถาด้วยเสียงดังการบริกรรมร่ายพระเวทคราวนี้แปลกกว่าเมื่อวานก็คือเมื่อขึ้นบทสวดใหม่เสียงอาจารย์จะเปลี่ยนไปเหมือนคนละคนทุกครั้งที่ขึ้นบทสวดใหม่น้ำเสียงจะเปลี่ยนทุกครั้งทุกทีประหนึ่งพระเวททุกบทของทุกอาจารย์ที่ท่านถ่ายทอดเล่าเรียนมาถูกนำมาใช้ทั้งหมดกระทั่งจบบทสวดพระเวทคาถาก็ใช้เวลานานชั่วโมงกว่าคราวนี้ก็ถึงช่วงเวลาสำคัญในการขับไล่คุณไสออกจากร่างกายคุณประธานก่อนอาจารย์จะถอนคุณไสท่านได้ขึ้นไปผลัดเปลี่ยนชุดที่ใส่เป็นกางเกงสีแดงเสื้อยันสีแดงแขวนพระพวงใหญ่เต็มคอแล้วก็ยังมีเครื่องรางของขลังเต็มตัวเมื่อเดินมาที่คุณประธานซึ่งนั่งเหยียดขาบนกระดาน3แผ่นกลางที่โล่งอาจารย์ก็มีท่าทางเคร่งขรึมเอาจริงเอาจังกว่าครั้งก่อนคุณประธานก็สงสัยว่าทำไมท่านถึงแต่งตัวแบบนี้ก็ถามไปตรงๆอาจารย์สมทัศน์ก็ตอบว่าวันนี้ต้องเตรียมตัวสู้เต็มที่จะประมาทไม่ได้เพ ราะว่าคนทำคุณไสเนี่ยมีวิชาแข็งมากบางทีอาจจะต้องปะทะหักล้างกันถึงต้องเตรียมพร้อมทุกอย่างจากนั้นอาจารย์สมทัตก็ได้ใช้น้ำมนต์มาทาที่ลำตัวด้านซ้ายของคุณประธานจนทั่วแล้วก็เอาปูนเสกมาวงที่สีข้างที่แผ่นหลังบางส่วนและตรงหน้าอกบางจุดเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็เดินไปเดินมาสลับกับมองคุณประธานเวลาผ่านไปได้ครู่ใหญ่อาจารย์ก็มีสีหน้าเคร่งเครียดแทบจะเรียกว่าถมึงถึงก็ว่าได้คณะของคุณประธานที่มาดูเหตุการณ์ต่างก็อยู่ในความสงบจ้องมองไปยังคุณประธานและอาจารย์สมทัตชนิดไม่วางตากันเลยทีเดียวแต่ละคนก็เก็บงำความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นเอาไว้ใจเต้นระทึกเพราะว่าไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดต่อไปเป็นเวลานานเกือบชั่วโมงที่ความตึงเครียดครอบงำอาณาบริเวณส่วนนั้นของบ้านของอาจารย์สมทัตกระทั่งอาจารย์เดินเข้าไปใกล้คุณประธานแล้วก็หันมาบอกเพื่อนๆคุณประธานให้เข้ามาใกล้ๆแล้วก็ชี้ไปที่บริเวณแผ่นหลังที่ท่านเอาปูนเสกวงไว้เมื่อทุกคนกรูกันเข้าไปดูก็เห็นสิ่งที่เหลือเชื่อปรากฏแก่สายตานั่นก็คือผิวเนื้อของคุณประธานค่อยๆปูดนูนขึ้นมาคล้ายๆกับมีวัตถุเล็กๆดันผิวหนังด้านในขึ้นมาเรื่อยๆแล้วหัวตะปูขนาดใหญ่ก็ทะลุผิวเนื้อออกมาอาจารย์ท่านก็บอกให้ใครก็ได้ช่วยดึงตะปูออกโดยเร็วเพื่อนทนายความคนที่ใจกล้าว่าเพื่อนก็เข้าไปดึงตะปูเพื่อให้หลุดออกมาแต่ว่ามันไม่ง่ายเหมือนอย่างที่คิดตะปูฝังอยู่ในเนื้อแน่นพอๆกับตะปูที่เขาตอกติดไม้ไม่ผิดกันเลยเพื่อนทนายก็รวบนิ้วจับหัวตะปูเอาไว้อย่างกระชับแล้วก็ดึงเต็มเหนี่ยวเพื่อจะให้หลุดแต่ตะปูเหมือนกับมีพลังดูดติดกับเนื้อแบบนั้นเพื่อนออกแรงดึงจนสุดแรงจนนิ้วหลุดจากหัวตะปูตัวเองก็ถลาเสียหลักไปชนข้างขวาดังโครมเพื่อนทนายอีกคนก็รีบเข้าไปดึงแทนขณะที่อาจารย์ก็บริกรรมพระเวทคาถาไม่หยุดส่วนคุณประธานรู้สึกเจ็บปวดจนทนไม่ไหวถึงก็ร้องออกมาเต็มเสียงกระทั่งเพื่อนดึงกระชากตะปูตัวแรกออกมาได้เมื่อตะปูตัวใหม่ดันทะลุผิวเนื้อขึ้นมากระทั่งเห็นหัวตะปูถนัดอาจารย์ก็สั่งให้เพื่อนคุณประธานช่วยกันดึงออกมาอีกท่านก็บริกรรมคาถาช่วยด้วยวันนั้นอาจารย์เรียกตะปูออกมาจากบริเวณสีข้างแผ่นหลังและด้านหน้าอกของคุณประธานทั้งหมด3ตัวแต่ละจุดที่ตะปูถูกดึงออกมาก็ทิ้งรอยแผลเป็นรูเล็กๆไว้3รอยอาจารย์ก็ใช้สำลีชุบน้ำมนต์ปิดรอยแผลไว้กระทั่งเลือดที่ไหลซึมหยุดสนิทเหมือนกับวันแรกอาจารย์ก็บอกว่ายังมีตะปูอยู่ในร่างอีกเรียกออกมาไม่หมดแล้วก็นัดคุณประธานให้มาหาอีกครั้งในวันจันทร์การที่อาจารย์ไม่เรียกตะปูคุณไสออกมาให้หมดในวันนั้นอาจจะเนื่องจากเห็นคุณประธานได้รับความเจ็บปวดรวดร้าวจนหมดแรงก็เป็นได้หรือท่านใช้พลังจิตในการต่อสู้กับอาถรรพ์ของอำนาจคุณไสไปมากแล้วก็ไม่ทราบได้วันนั้นเพื่อนๆคุณประธานซึ่งมาด้วยกันโดยมีทัศนะต่ออำนาจเร้นลับของไสยศาสตร์แบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่เมื่อมาพบเห็นเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าอัศจรรย์ด้วยตาตัวเองทั้งยังมีส่วนช่วยดึงตะปูยาวเหยียดออกจากร่างคุณประธานถึง3ดอกทุกคนต้องยอมรับว่ายังมีพลังอำนาจอันเร้นลับที่ไม่สามารถใช้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ทางตรรกวิทยาเข้าไปพิสูจน์หาเหตุผลได้เพราะนี่คือเรื่องเหลือเชื่ออย่างแท้จริงหากแค่ได้ยินได้ฟังจากคำบอกเล่าโดยไม่รู้เห็นด้วยตัวเองก็ยากที่จะปลงใจเชื่อได้เพราะการที่ใครคนใดคนหนึ่งใช้เวทมนต์คาถาบันดาลให้ตะปูขนาด3นิ้ว4นิ้วเข้าไปอยู่ในร่างกายของคนอื่นโดยบุคคลผู้นั้นไม่รู้ตัวเอาเสียเลยแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามีวัตถุแปลกปลอมแทรกซึมอยู่ในร่างกายตัวย่อมเป็นไปไม่ได้ในทุกกรณีแค่ตะปูตัวเดียวเข้าไปอยู่ในร่างกายก็เป็นเรื่องเหลือเชื่อที่สุดแล้วแต่ที่อาจารย์เรียกตะปูออกมาจากลำตัวคุณประธาน2ครั้งนี่5ตัวแล้วย่อมไม่มีคำอธิบายอะไรจะหยิบยกมาพรรณนาได้ถึงวันจันทร์คุณประธานก็มีคดีสำคัญนัดวิสารอาญาเป็นคดีใหญ่ซึ่งคุณประธานต้องว่าความในตัวเองแล้ววันนี้อาจารย์ก็นัดได้ไปถอนของในตัวออกให้หมดก่อนจะถึงวันพุธซึ่งเป็นวันถูกกำหนดให้เป็นวันตายคุณประธานก็จำต้องไปศาลแต่เช้าเพื่อขอเลื่อนพิจารณาคดีออกไปนัดหน้าโดยอ้างว่าเจ็บปวดหัวใจอย่างหนักแล้วก็หมอนัดด่วนวันนี้ทางศาลพิจารณาเห็นว่าหน้าตาซีเซียวท่าทางเดินสะบักสะบอมก็อนุญาตให้เลื่อนการพิจารณาคดีได้จากนั้นคุณประธานก็ออกมายืนรอรถที่หน้าศาลอาญาพร้อมกับเพื่อนทนายความร่วมสำนักงานเดียวกันพอดีคุณพิสิทธิ์ เทศะบำรุงอธิบดีผู้พิพากษากรมบังคับคดีกับคุณชาญแก้วชูสายอดีตรองหัวหน้าพรรคกิจสังคมผ่านมาพบเขาพอดีท่านทั้งสองก็เข้ามาทักทายก็ถามว่าเป็นอะไรหน้าตาซูบซีดไม่มีสีเลือดอย่างนี้คุณประธานก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังแต่อธิบดีพิสิทธิ์ดูมันจะไม่เชื่อเอาเสียเลยกลับหัวเราะเห็นเป็นเรื่องขบขันไปซะอีกคุณประธานก็ถลกเสื้อให้ดูซึ่งยังมีรอยแผลสดที่ดึงตะปูออกมาทั้งรอยเก่ารอยใหม่ปรากฏอยู่เห็นหลักฐานอย่างนั้นอธิบดีพิสิทธิ์และคุณชาญก็ถึงก็อึ้งไปคุณประธานก็บอกกับท่านทั้งสองว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่อาจารย์จะทำพิธีถอนของออกจากตัวให้หมดแล้วก็เป็นวันสำคัญที่สุดเพราะถ้าถอนของออกไม่ได้หมดวันพุธเนี่ยคุณประธานก็ต้องตายเพราะฉะนั้นคุณประธานถึงได้มาศาลมาขอเลื่อนการพิจารณาคดีสำคัญและกำลังจะไปหาอาจารย์เดี๋ยวนี้ถ้าอธิบดีพิสิทธิ์กับคุณชาญอยากจะเห็นก็จะไปด้วยกันก็ได้นะทั้งสองคนก็เห็นเป็นเรื่องแปลกที่เหลือเชื่อก็เลยขอติดตามไปด้วยพอดีกับคุณขับรถต้องคุณประธานนำรถมารับทั้งหมดก็เดินทางไปบ้านอาจารย์สมทัศน์ในซอยสวนพลูไปถึงบ้านอาจารย์แล้วก็ต้องรอคอยอยู่ระยะหนึ่งเนื่องจากอาจารย์มีกิจจะต้องช่วยคนอื่นหลังเที่ยงไปแล้วท่านถึงเริ่มทำพิธีถอนของให้คุณประธานซึ่งการเตรียมตัวและพิธีการต่างๆก็เหมือนกับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่ออาจารย์บริกรรมร่ายพระเวทคาถาครบถ้วนแล้วตะปูตัวที่6ก็เริ่มผลุดขึ้นมาดันผิวเนื้อตรงแผ่นหลังด้านซ้ายของคุณประธานกระทั่งทะลุมานอกเนื้อทำให้อธิบดีพิสิทธิ์และคุณชาญถึงกับตกตะลึงแทบไม่เชื่อสายตาอาจารย์ก็บอกว่าอ้าวใครอยากจะดูหรืออยากจะดึงก็เข้ามาใกล้ๆนี่อธิบดีพิสิทธิ์กับคุณชาญก็รีบเข้าไปดูใกล้ๆด้วยความตื่นเต้นเพราะเพิ่งรู้เห็นอำนาจคุณไสยอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกท่านก็อยากจะลองดึงตะปูเหมือนกันแต่เกรงว่าจะมีกำลังไม่พอก็เลยให้คนขับรถของคุณประธานเป็นคนดึงคนขับรถเข้าไปดึงหัวตะปูที่โผล่พ้นผิวเนื้อเต็มแรงเต็มเหนียวจนตัวคุณประธานในเอ็นตามแรงดึงพร้อมกับร้องโอยโอยดังลั่นเพราะความเจ็บปวดแทนที่ตะปูจะหลุดออกมากลับเป็นนิ้วมือคนขับรถหลุดจากหัวตะปูเสียหลักเสถลาออกไปเพื่อนทนายก็ต้องรีบเข้าไปทำหน้าที่แทนแล้วก็ดึงตะปูออกมาได้ทันทีที่ตะปูตัวนั้นถูกกระชากออกมาตะปูอีกตัวซึ่งอยู่ในร่างกายคุณประธานก็แทงทะลุผิวหนังตามออกมาอีกตะปูคุณใสตัวที่สองในวันนี้ถูกดึงออกมาได้ความเจ็บปวดรั่วร้าวซึ่งคุณประธานเผชิญอยู่ก็พลันหายวับไปในพริบตาที่ตะปูหลุดออกจากร่างคุณประธานก็คิดว่าสิ่งที่ชั่วร้ายออกมาหมดแล้วไม่ทันจะหายใจโล่งอกใจที่กำลังฟูก็กลับแวบลงไปใหม่เมื่อได้ยินอาจารย์สมทัศน์พูดด้วยเสียงเคร่งเครียดไอ้ตัวสำคัญตัวสุดท้ายนี่อาคมมันแข็งไม่ยอมออกมาง่ายๆแต่ก็เอาไว้ไม่ได้ต้องออกในวันนี้ตอนพระอาทิตย์ตกดินท่านอธิบดีวิสิทธิ์และคุณชันบังเอิญมีธุระสำคัญจะต้องไปก่อนเวลาเย็นก็เลยรอคอยขั้นตอนสุดท้ายไม่ได้ทั้งๆที่อยากจะดูให้ถึงที่สุดท่านทั้งสองก็จำเป็นต้องขอตัวไปก่อนด้วยความเสียดายถึงเวลาประมาณสักใกล้ๆจะห้าโมงเย็นอาจารย์สมทัศน์ก็บอกว่ามันกำลังจะออกมาอีกแล้วทนายความร่วมสำนักงานกับคุณประธานคือคุณเอกวิทย์รีบเข้าไปดูใกล้ๆก็เห็นได้สายสินที่สับเปลือใช้มัดตราสังศพโผล่ออกมาตรงบริเวณแผ่นหลังด้านซ้ายของคุณประธานนี่เป็นเรื่องเหลือเชื่อสำหรับผู้ซึ่งไม่เคยผ่านประสบการณ์อิทธิฤทธิ์ไสยเวทมนต์ดำเพราะถ้าเป็นภาวะปกติได้สายสินอันอ่อนนิ่มจะแทงทะลุผิวเนื้อออกมาได้ยังไงและเมื่อได้โผล่พ้นออกมาแล้วยังเคลื่อนไหวเหมือนกับมีชีวิตแสดงอาการคล้ายๆกับจะพยายามหดตัวกลับเข้าไปในร่างกายคุณประธานอีกอาจารย์ก็สั่งบอกดึงได้ออกมาเร็วๆเสร็จแล้วท่านก็ร่ายคาถาเหมือนกับช่วยฉุดรั้งให้ได้สายสินขยื่นเลื่อนไหลออกมาอีกทนายเอกวิทย์ก็รีบคว้าปลายได้สายสินเอาไว้แน่นแล้วก็ดึงออกมาอย่างเร็วดึงลากอย่างแรงคุณประธานก็ร้องด้วยความเจ็บปวดทนายเอกวิทย์เห็นคุณประธานเจ็บปวดหน้าตระหนกอย่างนั้นก็รีบกระชากได้สายสินเต็มแรงจนได้ขาดออกจากกันส่วนที่ขาดอยู่ด้านนอกตัวคุณประธานเนี่ยดิ้นกระดิกทำท่าจะหดกลับเข้าไปในร่างคุณประธานอีกทนายเอกวิทย์ก็รีบตะปบดึงเอาไว้พร้อมๆกับอาจารย์ก็รีบบริกรรมพระเวทคาถาสะกดไม่ให้ปลายได้หดหายเข้าไปอาจารย์หยุดบริกรรมชั่วขณะบอกกับทนายเอกวิทย์บอกว่าค่อยๆดึงอย่าดึงแรงเกินไปเพราะว่าได้สายสินมันเปื่อย ถ้าขาดจะหดกลับเข้าไปในตัวอีกถ้าเป็นอย่างนั้นจะลำบากมากทนายเอกวิทย์ก็ทำตามที่อาจารย์สมทัศน์บอกในที่สุดก็สามารถดึงได้สายสินออกมาจนหมดมีความยาวรวมกันกับส่วนที่ขาดนี่ประมาณ2เม็ดเป็นได้ตราสังศพมีกลิ่นเหม็นเน่าอย่างรุนแรงกลิ่นเหม็นอย่างร้ายกาจนี่กระจายคลุ้งไปทั่วบริเวณทันทีที่ได้สายสินหลุดพ้นออกมาอาการเจ็บเสียวซึ่งบีบรัดตรงหัวใจเหมือนถูกไฟฟ้าจี้มานานก็หายไปเหมือนปลิดทิ้งก็รู้สึกโปร่งสบายอย่างที่สุดแม้ว่าอาจารย์สมทัศน์จะถอนตะปูออกมาถึง2ดอกและได้สายสินยาวเหยียดอีกเส้นหนึ่งแต่ท่านก็บอกว่าไอ้ตัวสำคัญยังไม่ออกแต่มันจะต้องออกตอนพระอาทิตย์ตกดินวันนี้ล่ะแสดงให้เห็นว่าผู้ทำพิธีกรรมไสยเวทมนต์ดำส่งของมาเข้าร่างคุณประธานเป็นผู้มีกิริยาคมที่แก่กล้าสูงล้ำจริงๆหากไม่ใช่เพราะกุศลผลบุญยังคุ้มครองคุณประธานกระทั่งชักนำให้มาพบอาจารย์สมทัศน์ซึ่งบรรลุพรหมศาสตร์ศาสตร์แห่งใสขั้นสูงสุดช่วยสงเคราะห์ช่วยเหลือในย่อมเป็นที่เชื่อแน่ได้ว่าคุณประธานคงจะต้องถึงแก่ความตายตามที่เขากำหนดเอาไว้อย่างแน่นอนครั้นถึงเวลาโพลเพลพระอาทิตย์ใกล้จะรับฟ้าอาจารย์สมทัศน์ก็ให้คุณประธานมานั่งรดน้ำมนต์ครั้งสำคัญอีกครั้งคราวนี้ให้นั่งเหยียดขาออกไปให้ตรงๆคุณประธานเป็นคนอ้วนพยายามเหยียดขายังไงก็ไม่ยอมตรงอาจารย์ก็เลยให้ศิษย์สองคนมาช่วยกันจับขาดึงให้ตรงจนได้จากนั้นท่านก็ใช้ประขันสามเล่มปักข้างขาทั้งซ้ายขวาอีกเล่มปักตรงปลายเท้าท่านก็เริ่มรดน้ำมนต์พร้อมกับร่ายพระเวทไปด้วยอาจารย์ก็รดน้ำมนต์ไปเรื่อยบริกรรมกำกับไปเวลาผ่านไปครู่ใหญ่อาจารย์ก็ขึ้นไปยืนบนม้าหินรดน้ำมนต์จากที่สูงลงสู่เบื้องต่ำเสียงสวดบริกรรมก็ยิ่งดังกว่าเดิมนานพอสมควรอาจารย์ก็ลงจากม้าหินแล้วก็บอกพวกทนายซึ่งตามมาสมทบทีหลังให้มาคอยสังเกตดูที่ฝ่าเท้าแต่ละคนก็กรูไปอยู่ตรงด้านปลายเท้าไม่ถึงนาทีก็พากันส่งเสียงร้องออกมาด้วยความตื่นเต้นเมื่อเห็นตะปูดอกหนึ่งผุดโผล่ขึ้นมาตรงกลางฝ่าเท้าข้างขวาของคุณประธานเมื่ออาจารย์สั่งให้ดึงตะปูออกพวกทนายหนุ่มๆก็เข้าดึงชนิดออกแรงเต็มที่แต่ว่าตะปูดอกเนี่ยตรึงติดกับเนื้อแน่นสนิทอย่างคาดไม่ถึงไม่ว่าจะออกแรงดึงแค่ไหนมันก็ไม่ยอมออกทนายก็ผลัดเข้าไปดึงกี่คนกี่คนก็ไม่สำเร็จระหว่างนั้นคุณประธานเจ็บปวดสุดขีดร้องโอยโอยออกมาสุดเสียงคนที่ไม่ได้ดึงตะปูต้องเข้ามาจับตัวคุณประธานเอาไว้เพราะทนความเจ็บปวดไม่ไหวถึงก็ดิ้นเร่าเร่าอาจารย์ก็บอกให้คนดึงตะปูอย่าโยกตะปูพยายามดึงออกมาตรงๆแผลจะได้ไม่ฉีกกว้างแล้วท่านก็เร่งบริกรรมพระเวทคาถาช่วยขณะที่คนสองคนผลัดกันดึงจนเหงื่อโทมครู่ใหญ่ไอ้ตะปูตัวร้ายเนี่ยถึงได้หลุดออกมาทันทีที่ตะปูหลุดจากฝ่าเท้าความเจ็บปวดแสนสาหัสก็หายวับไปในพริบตาแต่ว่าตรงฝ่าเท้ายังรู้สึกเจ็บระบมผิดกับตะปูตัวอื่นที่ถูกถอนออกมาก่อนหน้านี้เพราะว่าทันทีที่ตะปูหลุดพ้นออกไปความเจ็บปวดก็จะหายไปหมดสิ้นไม่ทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดอะไรไว้แม้แต่น้อยอาจารย์ก็หยิบตะปูดอกนั้นขึ้นมาพิจารณาอยู่นานเป็นตะปู3นิ้วครึ่งมีสนิมจับเคลอะแสดงความเก่าจนประมาณเวลาไม่ได้แล้วท่านก็บอกไอ้ตัวนี้มันร้ายนะจากนั้นก็ไปดูบาดแผลกลางฝ่าเท้าของคุณประธานซึ่งเลือดไหลไม่หยุดท่านก็ใช้สำลีเช็ดเลือดให้แล้วก็เอาสำลีชุบน้ำมนต์มาปิดตรงปากแผลเลือดก็หยุดหายไปแต่ว่าความรู้สึกเจ็บระบมข้างในยังมีอยู่เมื่อคุณประธานลุกขึ้นเดินต้องเดินเขย่งเขย่งเหยียบลงไปเต็มที่ตรงๆไม่ได้ค่ำวันนั้นก่อนคุณประธานจะลากลับอาจารย์ก็สั่งว่าพรุ่งนี้เช้าให้มาหาอีกครั้งจะพอกแป้งดูว่ายังมีของอะไรเหลือตกค้างอยู่หรือเปล่าหากยังมีอยู่อีกจะได้เรียกออกมาให้หมดสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณประธานดวงรัตน์ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยคือการประทุษร้ายด้วยอำนาจลึกลับที่เรียกกันว่าคุณไสยมนต์ดำผู้ที่ประกอบพิธีส่งตะปูตอกลงศพและได้สายสินมัตราสังศพมาเข้าร่างคุณประธานด้วยอำนาจกิจยาคมมีความประสงค์จะปลิดชีวิตคุณประธานให้ได้บุคคลผู้นี้นับได้ว่าเป็นผู้มีพลังอำนาจทางไสยศาสตร์แก่กล้านักแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าพลานุภาพจากไสยเวทมนต์ดำของเขาก็คือมีจิตใจโหดเหี้ยมอมหิตถึงกับยินดีฆ่าคนเพียงเพื่อต้องการอามิสสิน